Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 13. Востраў быў паміж дзвюма рэчкамі, жалонню і славечна, кіламетраў даўжыню і столькі ж у шырыню. З аднаго боку балоцістая нізіна, зарослая высокім багуном, буякамі, лазняком і крушыннікам. А савец паказаў літаву, як на крушынавых дрэўцах адначасова растуць чорныя, чырвоныя, зялёныя і белыя ягады. Потым дастаў з заплечніка паляўнічы нож, злупіў паску крушынавай кары, ствол на тым месцы адразу стаў аранжавым і даў літаву панюхаць. Прымяняецца ў касметалогіі. Пах сапраўды быў надзвычай прыемны. Далей нізіна паступова пераходзіла ў сапраўднае балота. Пад нагамі ляжаў мяккі сівы мох, у якім пракідаліся дзе-нідзе невялікія, як бы хто капнуў рыдлёўкаю, вакенцы. Над адным такім вакенцам літаў нагнуўся і ўбачыў, што вада, якая здавалася нерухомай, насамрэч жыве, пульсуе, падымаецца знізу, і ў ёй марудна кружацца павучок і сухая хваёвая шыпулька. А савец тым часам расказваў, што адразу за балотам Украіна, а збоку праз рэчку палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік. Тут цэлая гісторыя, вам як творчаму чалавеку павінна быць цікава. І расказаў, што прыблізна вунь там, на мяжы запаведніка, хаваючыся ад высялення, ад людзей і ад уладаў, гадоў 30 пасля Чарнобыля жыў поўным дзікуном на падножным корме і на лове рыбы стары дзед. У краму не хадзіў, пенсію не атрымліваў. Калі журналісты выпадкова яго адшукалі, яму было за 90, ён абсалютна нічым не хварэў і абсалютна нічога не ведаў, ні пра развал Саюза, ні што Беларусь цяпер існуе самастойна. З другога боку востраў забіраўся ў гару, высокі бераг, гліністая зямля, круча. Унізе цякла жалонь, каля берага, аблізанага хвалямі, плаваў змыты вадой мурашнік. Літаў пастаяў з краю, гледзячы, як мурашы і ў вадзе памагаюць адно аднаму. Месца сапраўды было ідэальнае, калі не лічыць следу даўняга вогнішча, практычна дзікі востраў паміж багны, імшараў і вады. Але літаў асаблівага захаплення не выказваў, увогуле слухаў няўважліва, адказваў недарэчы і ўсё зазіраў у планшэтнік. «Цэлы дзень не магу дазваніцца да жонкі і ад яе нічога. Тут сапраўды трафік прападае. Ды не, баюся, не ў трафіку справа». Хмель праходзіў і адначасова ўзрастаў неспакой. «Гэта будзе ўсё жахліва, гэта будзе ўсё жахліва», круцілася ў яго галаве дурной мелодыяй. Потым ішлі па лясной дарозе, дзе чакаў іх шафёр з машынай, прадзіраліся праз хмызняк, адгінаючы пружыністыя галінкі, якія балюча сцябалі па вачах. Назад у мястэчка вярталіся іншым маршрутам па, як назваў асавец, старым кіеўскім шляху. «А ведаеце, мы ўжо разоў 10 парушылі закон аб дзяржаўнай мяжы», – сказаў ён. «Тут яна зігзагамі, як зубы ў пілы, то Украіна залазіць у Беларусь, то наадварот. Вось мы і едзем то па беларускай тэрыторыі, то па ўкраінскай». Але і на гэта прамаўчаў Літаў. Крыху зацікавіўся ён, калі праязджалі праз дуброву, цэлы лес, цёмны ад ценю. Джып асцярожна перавальваўся праз тоўстыя карані. На палянцы пры дарозе, у прастакутніку загародкі з чатырох жэрдак, стаяў крыж, абвязаны белымі ручнікамі з чырвонай вышаўкай, зверху дзве дошкі з трэшкаю. Такія можна ўбачыць ледзь не ў кожнай палескай вёсцы на разгалінаванні вуліц. А савец пачаў расказваць, што гэта сакральнае месца. Нехта некага тут у вайну пастраляў, ці то венгры партызанаў, ці партызаны венграў, але мясцовыя людзі на гэтым месцы ўкапалі памятны крыж. Такіх многа па лесе, і тут, і на ўкраінскай тэрыторыі, і пад кожным пахаваны чалавек. Цікава і тое, што некаторыя крыжы маюць уласнае імя. Напрыклад, гэты называецца каралеўскі. Калі нешта здарыцца з крыжом, у бліжэйшую вёску прыйдзе няшчасце, таму яны вельмі шануюцца. Калі крыж згнівае, ставіцца новы. Ці не так? Хто ж гэта робіць? Укопвае новы крыж і мяняе ручнікі. Мясцовы люд. Раней думалі, што дзед, але дзед памёр, а крыж за адну ноч паўставаў новы, з новенькімі даматканымі ручнікамі. Нарэшце джып выехаў з лесу на пагорак. Унізе расцілаўся луг, адсюль з пагорка ён нагадваў вялікую разгорнутую кнігу. Па баках узвышэнні, пасярэдзіне лагчына. У лагчыне праз перасохлы ручай была насыпная дарога. Калі спусціліся і марудна паехалі па ёй, Літаў зірнуў знізу ў акно. Два чалавекі, хлопец з дзяўчынаю, ішлі лугавой сцежкаю. Хлопец вёў у адной руцэ веласіпед, дзяўчына падняла на лоб акуляры, як звычайныя сонечныя, і сонца адбівалася ў іх дзвюма светлымі плямкамі. Маладая кобра, якая пачула гукі чаратовай дудкі. Літаў загледзеўся на гэтую пару і раптам падумаў, што сам ужо ніколі ў жыцці не пройдзе вось так лугам з дзяўчынаю. Але калі б можна было, што б ён аддаў за такую магчымасць? І сам сабе адказаў: «Усё». Усё сваё мінулае, цяперашняе і будучае, матэрыяльнае, ды і духоўнае таксама. Пры пад'ездзе да мястэчка спыніліся каля лесакамбіната, а саўцу трэба было забегчы туды. Літаў у каторы раз зірнуў планшэтнік. «Гэта мне ўжо зусім не падабаецца», – прамармытаў ён. «Жонка цэлы дзень маўчыць, у мяне самыя нядобрыя прадчуванні». «Так», – сказаў шафёр. «Тэлефон не ловіць толькі ў адным месцы, у бункеры, у лёхах. Я ведаю, што туды не патрапіць, але цяпер пачынаю сумнявацца. Я хадзіў туды раніцай, можа, забыў выставіць код, можа, увогуле не зачыніў дзвярэй. Туды можна патрапіць без ключа, а вось выйсці, калі яна туды зайшла, яна не выберацца. Гэта ўсё будзе жахліва. Пазваніце каму-небудзь. Ніхто без мяне не адчыніць. У любым выпадку вам няма чаго баяцца, у вас жалезнае алібі». «Якое яшчэ алібі? Што за крымінальны жаргон? Чаму ты так на мяне глядзіш? Ці не думаеш, што я знарок пакінуў дзверы адчыненымі? Я думаю, нам трэба тэрмінова вяртацца ў Мінск», – сказаў шафёр.